संकल्पस्य गौणत्वे जयादि फलवत्तस्यापि सिद्धं गौणत्वम्। अब यदि कहोगे राजा इत्यादि की सन्निधि मात्र से भी कर्तृत्व को गौणत्व मान ले तो जयादि फल भी जो है वह फिर गौण हो जाएगा। तथा च सती तत् फल संबंधो भी गौण ही उत तो फल संबंध भी गौण हो जाएगा, क्योंकि न गौणेन मुख्यम कार्यम निर्वर्तते, गौण के द्वारा मुख्य कार्य निर्वर्तित नहीं हो। तो इसके निर्धारित क्या हुआ कि आत्मा में यदि सन्निधि मात्र से कर्तृत्व मानोगे भी तो कर्तृत्व भी गौण हो गया और भोक्तृत्व भी, वो मुख्य कर्तृत्व भी आत्मा में नहीं होगा और मुख्य भोक्तृत्व भी आत्मा में नहीं होगा। वो तो बात यह है कि पर आगे यही निकालना है, क्योंकि कर्ता माना है ना भाई, ब्रह्मसूत्र में आया कि कर्ता शास्त्र क्या सूत्र है, कर्ता शास्त्र शास्त्रार्थत्वात्, हाँ कर्ता शास्त्रार्थत्वात् सूत्र है ब्रह्म सूत्र, तो उसमें जो है यही माना कि इस प्रकार का कर्तृत्व जो है मानते, वास्तविक में कर्तृत्व नहीं होता। यहाँ पर बता दिया कि यदि राजा इत्यादि में, यहाँ तो सिद्ध कर दिया राजा इत्यादि में कर्तृत्व स्वतः का है, और यदि जो है सन्निधि मात्र से कर्तृत्व मानोगे तो फल भी गौण मानना पड़ेगा फिर, क्योंकि गौण के द्वारा, गौण कर्तृत्व के द्वारा मुख्य फल नहीं उत्पन्न हो सकता। फिर राजा का जो जीतना हारना ये भी जो है तुमको गौण मानना पड़ेगा, वास्तविक नहीं मानना पड़ेगा ये है? हाँ, इसलिए जो है वहाँ कर्तृत्व भी मुख्य है, कर्तृत्व भी मुख्य है इसलिए फल मुख्य है। यदि कर्तृत्व गौण हो जाएगा तो फल भी गौण हो जाएगा। इसी को कहते न गौणेन मुख्यम कार्यम निर्वर्तते, क्योंकि गौण के द्वारा मुख्य कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। हाँ, पूर्वाक्य से संबंधित था, तस्मात सन्निधि मात्रेणापि कर्तृत्वं गौणमेव। मैंने जैसे भ्रामक का कहा था ना, तो सन्निधि मात्र से जो कर्तृत्व होगा वो गौण होगा। अब ऐसा यदि उसमें गौण मानोगे तथा च सती फल संबंधो भी गौण एव, फल संबंध भी गौण होगा, कर्तृत्व भी गौण होगा, गौण हो जाएगा। तो ऐसा जो है वह नहीं बनता ना, इसलिए राजा में तो जो है वह कर्तृत्व मानने पड़ेगा। न गौण गौणेन मुख्यम कार्यम निर्वर्तते, भाई यही तो दिया कि गौण के जो फल संबंध गौण क्यों होगा, क्योंकि कर्तृत्व गौण हो जाएगा तो फल संबंध गौण होगा, कर्तृत्व गौण हो जाएगा तो फल संबंध गौण हो जाएगा, ये तो सीधी बात है। अरे भाई, राजा में यदि कर्तृत्व गौण मानोगे तो फल संबंध गौण हो जाएगा, फल नहीं होगा। फिर राजा में भी यदि कर्तृत्व गौण मानोगे तो, यदि तुम सन्निधि मात्र से मानोगे तो, सन्निधि मात्र से मानोगे तो भ्रामक के समान गौण हो जाएगा, और गौण हो जाएगा तो फल भी गौण हो जाएगा। इसलिए राजा इत्यादि में मुख्य कर्तृत्व मानना पड़ता है, क्योंकि वह अपने व्यापार वाले हैं, इसलिए व्यापारवान होने के कारण उसमें माना। इसलिए तो मुख्य कहा ना, कि इसीलिए तो वहां पर मुख्य माना कि अभी नहीं देखे आपने। अरे भाई, नित्य तो यही किया ना, तस्माद अव्यापृतस्य कर्तृत्वोपवाच्यार्य गौण है, और ये कहा कि इसीलिए कहा यजमानस्यापि प्रधान त्यागेन दक्षिणादानेन मुख्यमेव कर्तृत्व। राजा में भी मुख्य कर्तृत्व माना, मंत्री में भी मुख्य कर्तृत्व माना, यजमान में भी मुख्य कर्तृत्व माना, समझे आप कि नहीं, ये तीनों में मुख्य कर्तृत्व माना। अब यदि कहा कि यदि सन्निधि मात्र से, यदि भ्रामक के समान सन्निधि मात्र से मानोगे तो जहाँ सन्निधि मात्र से होगा वहाँ कर्तृत्व गौण हो जाएगा, जहाँ कर्तृत्व गौण हो जाएगा वहाँ भोक्तृत्व भी गौण हो जाए, फल भी गौण हो जाएगा। ये दिया गौण कर्तृत्व रहेगा, कहाँ रहेगा, जहाँ गौण कर्तृत्व रहेगा वहाँ वो फल में भी गौणता है। जैसे वेदांत में, जैसे आत्मा में गौण कर्तृत्व रहेगा है, भ्रांत कर्तृत्व, जैसे कर्तृत्व नहीं रहेगा, जिस प्रकार का कर्तृत्व रहेगा उसी प्रकार का भोक्तृत्व। ये गौणता भ्रामक का बता दिया ना, चुंबक में गौण कर्तृत्व, चुंबक में गौण कर्तृत्व है, जहां पर सन्निधि मात्र से कर्तृत्व है वहां पर गौण कर्तृत्व है, यही बताया। और जहां व्यापार किसी न किसी प्रकार का व्यापार तो राजा में है, जहां पर चेतन है तहां पर किसी न किसी प्रकार का व्यापार है ना, जहां पर शरीर इत्यादि के साथ संबंध अध्यास है वहां किसी न किसी प्रकार का व्यापार मानने पड़ेगा, चाहे वो मन से व्यापार करे, कोई सिद्ध मन से व्यापार करता है, मन से संकल्प किया और हिलने लगा आपका शरीर है, तो वहां भी देखे मन से व्यापार कर रहा है, तो वो व्यापृत जो दिया था कि क्रियायुक्त तो जो है उसी में कारकत्व तो बनेगा, ये जो न्याय है वो न्याय वहां सिद्ध कर दिया। चुंबक में नहीं है, चुंबक में कोई अपना व्यापार नहीं है, स्व व्यापार नहीं है, वो व्यापार नहीं है कोई, चुंबक में स्व व्यापार नहीं। अच्छा, अब इसलिए कहा कि अन्य व्यापारेण अन्यस्य मुख्य कर्तृत्व अभाव, अन्य व्यापार से अन्य में मुख्य कर्तृत्व नहीं हो सकता, ये सिद्ध कर दिया। अन्य व्यापार से, जैसे उसने कहा था कि देहादि के व्यापार से आत्मा में मुख्य कर्तृत्व होगा, ये पूर्व पक्षी ने माना। उसमें पूर्व पक्षी ने उदाहरण दे दिया था कि जैसे देखो ऋतिक कर्म से यजमान में मुख्य जो है कर्तृत्व आ जाता है, जैसे सैनिक के जो है वह लड़ाई करने से राजा में कर्तृत्व आ जाता है और भोक्तृत्व भी आता है, तो इसी प्रकार जो है देह इत्यादि के जो है देह इत्यादि के व्यापार से आत्मा में मुख्य कर्तृत्व आ जाए, ये था पूर्व पक्ष। हाँ, राजा का मुख्य कर्तृत्व, सैनिक को तो दे दिया पैसा उसने, वो तो खरीद लिया, जैसे ऋतिक खरीद लिया गया ऐसे वो भी खरीद लिया गया। हाँ? नहीं, विराम नहीं है, न गौणेन एक साथ है, न गौणेन मुख्यम कार्यम निर्वर्त, नहीं वो ठीक नहीं, वो न का गौणेन का साथ ही संबंध है। अब अन्वय अन्य व्यापारेण अन्यस्य मुख्य कर्तृत्व भावे फलितम उपसंहरति, अब अन्य के व्यापार से अन्य में मुख्य कर्तृत्व का अभाव होने पर फलित का उपसंहार करते हैं, इसलिए क्या हुआ कि तस्मात् असदेव एतद् गीयते, इसलिए असद बात ही कही गई है, देहादीनां व्यापारेण अव्यापृत आत्मा कर्ता भोक्ता च स्यात्, कि देहादियों के व्यापार से बिना व्यापार वाला अक्रिय आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व होगा, ये जो बात कही गई पूर्व पक्षी के द्वारा वह बात असदेव दिए थे, असत ही है, वास्तविक नहीं है। कथम तरही त्वया आत्मनि कर्तृत्वादि स्वीकृतम, नहीं बुद्धेस्तदिष्टम कर्ता शास्त्रार्थत्व, देखो ये आ गया शास्त्रार्थत्वाद इति न्याय, इति न्याय न्यायात तत्राह, वही लिया ना, वही लिया कि कर्ता शास्त्रार्थत्व, ये सूत्र है, मेरा ख्याल है कि शायद तीसरे अध्याय में तृतीय पद में वो टीकाकार लिखते हैं, कथम तरही त्वया आत्मनि कर्तृत्वादि स्वीकृतम, तुमने जो है आत्मा में कर्तृत्व तो कैसे स्वीकार कर लिया, बोलो, जब आत्मा में कोई व्यापार नहीं है, तुम का आत्मा में कोई व्यापार नहीं मानते हो तो आत्मा में तुमने कर्तृत्व तो कैसे स्वीकार कर लिया, कहाँ स्वीकार किया, कहा वहां खंडन किया तुमने, बुद्धि के कर्तृत्व तो का खंडन किया, बुद्धि के कर्तृत्व तो का खंडन किया तुमने, बल्कि कौशिकी में वैसे मालूम होता है एक पक्ष, पर तुमने वहां पर खंडन किया ब्रह्म सूत्र में, न बुद्धे तदिष्टम, बुद्धि में कर्तृत्व तुमने स्वीकार नहीं किया, सांख्य ने बुद्धि में कर्तृत्व स्वीकार किया है, और भोक्तृत्व आत्मा में स्वीकार किया, और तुमने तो जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्तृत्व बिल्कुल जो है बुद्धि में स्वीकार नहीं किया, आत्मा में स्वीकार किया, और इधर आत्मा को अक्री भी कहा, कहाँ हमने स्वीकार किया, तो कहा शास्त्रार्थवत्वात् है, कर्ता शास्त्रार्थत्वात्, कहा कि आत्मीय कर्ता न बुद्धि, वहाँ पर यही यही तात्पर्य निकाला कि आत्मा ही करता है, बुद्धि नहीं है। क्यों? शास्त्रार्थकवाद। काय की जो है कर्ता के लिए अपेक्षित जो है ना, यजेत है, जुहयात इत्यादि जो है, दद्यात, ये जो विधि शास्त्र है इसका सार्थक बना तभी होगा। इसका सार्थक बना कैसे होगा? यदि आत्मा में को कर्ता आप नहीं मानेंगे तो इनका ये शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएगा ना। विधि शास्त्र का सार्थकत्व तो तभी हो सकता है, और नहीं तो तादृश विधि शास्त्र अनर्थक, नहीं तो उस प्रकार का विधि शास्त्र तो अनर्थक हो जाएगा। तो इसलिए कर्ता कर्ता होने में, कर्ता जब है तभी कर्तव्य विशेष का उसको श्रुति कहेगी, और कर्ता ही न हो तो कर्तव्य विशेष का कथन श्रुति कह सकेगी। कर्ता हो ही नहीं है तो श्रुति किसके लिए कहेगी ये जेता? यदि कर्ता है ही नहीं कोई, तुम कर्तव्य तो यदि नहीं मानते हो आत्मा में, तो किसके लिए कहेगा? असत कर्तृत्व जो है, कर्तृत्व को यदि आत्मा में कर्तृत्व नहीं मानोगे तो ये बनेगा नहीं, शास्त्र का उपदेश ही व्यर्थ हो जाएगा तब तो। तो बाकी जो है हाँ, इसलिए और श्रुति भी इसमें है, ये सही दृष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष है। ये जो विज्ञानात्मा पुरुष है यही कर्ता है, यही बोद्धा है, यही मन्ता है, इत्यादि सभी जो है क्रियाओं का कर्ता इसको कहा गया है। तो श्रुति भी है, और उसमें आता ना, उसमें आगे सूत्र है विहारोपदेशात्, स्वप्न में भी सिद्ध किया, स्वप्न में भी श्रुति कर सही ये अमृतो यत्र काम स अमृत जीव, ये अमृत जो जीव है वो अपने स्वच्छंदता से विचरण करता है स्वप्न में विहारोपदेशात्। वो बहुत सूत्र है उसमें, उसमें एक सूत्र नहीं है, उसमें कई सूत्र है। उपादानात भी दिया कि ये जागृत का संस्कार गृहित कर लेता है, और गृहित करके फिर क्या कि जो है वह ले जा करके जो है वह अपने स्वप्न में उसको सृष्टि कर लेता है। तो इत्यादि जो श्रुतियां हैं वो तो कैसे सिद्ध होगी यदि आत्मा को कर्ता न माने। इसी बात को लेकर के टीकाकार ने यहाँ कहा कि नहीं बुद्धे तदिष्टम कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् इति न्यायात् तत्राह। तब सिद्धांति उसका उत्तर देता है भ्रांति निमित्तम सत् सर्वम उपपद्यते। अरे भ्रांति से सब बन जाता है, बुद्धि के साथ तादात्म्य कर लिया सब बन गया, और कर्तृत्व मान लिया, क्रिया है बुद्धि में और कर्तृत्व ले लिया अपने में। वो क्रिया कार क्योंकि बुद्धि में तो कर्तृत्व कैसे होगा, जड़ है वो, जड़ में कर्तृत्व हो नहीं सकता है। इसलिए सिद्धांति क्या मानता है कि कर्तृत्व भी नहीं हो सकता, आत्मा में भी कर्तृत्व नहीं हो सकता, भोक्तृत्व नहीं हो सकता, और बुद्धि में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं हो सकता, जड़ में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं हो सकता है, और चेतन में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं हो सकता। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्रतीति कैसे हो रही है? कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्रतीति ये हो रही है कि जड़ में हो रही क्रिया, और उस क्रिया को स्व में उसके उस जड़ के साथ तादात्म्य कर लिया, स्व में आरोप कर लिया, एक कर्ता बन गया, बुद्धि के क्रिया से एक कर्ता बन गया चेतन। तो अध्यास में ही कर्तृत्व भोक्तृत्व, बिना अध्यास के कर्तृत्व भोक्तृत्व, जब कर्ता हो गया तो भोक्ता भी हो गया, जैसे कर्ता हुआ वैसे भोक्ता हुआ। तो इसी अध्यास के कारण ही ये है, इसी को कहा भ्रांति निमित्तम तो सर्वम उपपद्यते। भ्रांति निमित्त से सब कुछ बन जाता है, भ्रांति में ये मत कहो कि कोई स्वप्न में क्या नहीं बन जाता है, स्वप्न में सब कुछ बन जाता है, चाहे आकाश में उड़ जाओ, चाहे पृथ्वी पर चलो, चाहे जैसे जो है भेड़ पर, एक महात्मा कहे कि हम भेड़ पर बैठ गए तो कार से भी तेज दौड़ने लगी, दौड़ जाती, स्वप्न में क्या नहीं बन जाता है। वो कहे कि हम जो है एक कार से जा रहे थे, और हम ही चला रहे, कार फेल हो गई तो उसको हमने सिर पर रख लिया उठा। अब सिर पर रख लिया, सिर पर उठा करके चलने लगे, हमने कहा ऐसे तो थक जाएंगे, तो एक भेड़ जा रही थी उसके ऊपर बैठ गए हम, तो भेड़ कार से भी ज्यादा तेज जो है वो, मेरे सिर पर कार मेरा शरीर भेड़ के ऊपर और कार से भी तेज दौड़ने लगे। तो कहते हैं कि स्वप्न में सब कुछ बढ़ जाता है, यथा स्वप्ने मायायाम चैवम, जैसे स्वप्न में सब कुछ बन जाता है, जैसे माया में सब कुछ बन जाता है, ऐसे सब कुछ करते तो भोगते तो क्या सब कुछ बन जाता है, रोना गाना सब बन जाता है आत्मा में। कर्तृत्वाद्यात्मनि भ्रांति भ्रांतम इति एतद् उदाहरणे स्फुर्यति, कर्तृत्वादि आत्मा में भ्रांति से है, इसको उदाहरण के द्वारा कहा। यथा स्वप्ने मायायाम मिथ्या ज्ञान कृतम आत्मन कर्तृत्वादि इत्यत्र व्यतिरेकम दर्शयति, मिथ्या ज्ञान कृत ही आत्मा में जो है कर्तृत्वादि है, इसको व्यतिरेकी दृष्टांत से देते हैं कि न च देहाद्यात्म प्रत्यय भ्रांति संतान विच्छेदेषु सुषुप्ति समाध्यादिषु कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अनर्थ उपलभ्यते। कहा कि देखो जहाँ देहादि के साथ आत्म प्रत्यय की भ्रांति नहीं है, है? ये संतान का विच्छेद जहाँ पर है, ऐसी सुषुप्ति हो अथवा समाधि हो तो वहाँ न कर्तृत्व है और न भोक्तृत्व है, वहाँ कर्तृत्व भी नहीं है और भोक्तृत्व भी नहीं है, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि अनर्थ वहाँ पर नहीं दिखाई देता है। मिथ्या ज्ञान उपलब्ध उक्त व्यतिरेक फलम मिथ्या ज्ञान कृतम आत्मन कर्तृत्वादि इत्यत्र व्यतिरेकम दर्शयति न च। अब उक्त व्यतिरेक फलम कथयति, अब व्यतिरेक का फल कहा, तस्मात् भ्रांति प्रत्यय निमित्त एवं संसार भ्रम, इसलिए जो ये संसार भ्रम की प्रतीति है वो भ्रांति प्रत्यय निमित्तक ही है, न तो परमार्थ इति, परमार्थतः किसी प्रकार की समस्या है ही नहीं, स्वरूप में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, जगत में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं, जगत भी अपने जगह स्वभाव से चल रहा है और स्वरूप भी अपने जगह स्वभाव से है, और ये जो अध्यास है इसमें सब समस्या ही समस्या है, अध्यास में जो है सारी की सारी समस्या ही समस्या है। जैसे जागृत में मान लीजिए खा पीर करके सोया है, कमरे में बंद है, कोई समस्या नहीं है, पर स्वप्न में समस्या ही समस्या है, 8 दिन से भूख से मर रहा है, और जिस समय भूख से मर रहा है उस समय भी तो पेट भरा है उसका, इसी प्रकार आत्मा में कोई समस्या नहीं है पर व्यवहार में सब समस्या समस्या है, ये भ्रांति प्रत्यय जो है से समस्या ही समस्या है। अपने स्वरूप को छोड़ करके शरीर आदि के साथ आप अपने मैं को लगा दीजिए तो समस्या की कहीं कमी है ही नहीं, सब समस्या, और वास्तव में कोई समस्या नहीं, ये निर्धारित कर दिया कि न तो परमार्थ ये इति सम्यक दर्शनाद अत्यंत मेव उपरम इति सिद्धम। इसलिए क्या निर्धारित हो गया, श्री सम्यक दर्शन से, सम्यक दर्शन माने स्वरूप प्रतिष्ठा हो गई तो संसार का अत्यंत अभाव हो गया, वहां पर कोई समस्या रही नहीं, संसार का अत्यंत अभाव हो गया। संसार भ्रम से अविद्याकृतत्व सिद्ध, संसार भ्रम जब अविद्याकृत है ये सिद्ध हो गया तो परम प्रकृतम उपसंहरति, तो ये जो है परम प्रकृत जो है यही प्रकृत 18वें अध्याय का नहीं पूरे पूरे गीता का जो प्रकरण उसका जो है उपसंहार कर देते हैं कि सम्यक दर्शनात् अत्यंत मेव परमीति सिद्धम। अब शास्त्र तात्पर्यार्थम विचार द्वारा निर्धारित, शास्त्र के तात्पर्य को विचार के द्वारा निर्धारित करके अनंतर श्लोकम अवतारयति, आगे के श्लोक का अवतरण देते हैं कि सर्वम गीता शास्त्रार्थम उपसंहृत्य, संपूर्ण गीता शास्त्र में निहित जो अर्थ है उसको इस अध्याय में उपसंहार करके अस्मिन् अध्याय विशेषतस्य अन्ते एव शास्त्रार्थ तार्ढ्याय, और विशेषता अंत में ही शास्त्र की दृढ़ता के लिए संक्षिप्तता उपसंहारम कृत्वा सर्वधर्मान परित्यज सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ये करके अथ इदानीम शास्त्र संप्रदाय विधि मा। अब शास्त्र संप्रदाय का विधि बता, ये शास्त्र किसको देना किसको नहीं देना, किस परंपरा से शास्त्र प्राप्त होता है। शास्त्र ऐसे नहीं कि खाली इससे प्राप्त हो जाता है, खाली शब्द सुन लीजिए इससे प्राप्त हो जाता है, शास्त्र ऐसे नहीं प्राप्त। शास्त्र तो पुस्तक में है ही है, आजकल तो रेडियो में भी टेलीविजन में सब जगह शास्त्र दिखाई, पर ऐसे नहीं प्राप्त होता, वो गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। पर गुरु के लिए भी जो है वह नियम है कि किसको देना किसको नहीं देना, उसी को कहा इदम ते ना तपस्का ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योग्य शूयति। कहते हैं अर्जुन, जो तुमको हमने उपदेश किया है अधिकारी मान करके, उसके विषय में तुम समझना क्या। कहते हैं कि यह न अतपस्काय, जो तपस्वी नहीं है, तप क्या है, मनस इंद्रियाणाम च हैकाग्र्यम परमम, मन इंद्रियों का निग्रह जिसने नहीं किया है उसको नहीं बोलना है। आया कहा ऐसा कोई तपस्वी हो, कहा तपस्वी हो पर अभिमानी हो तो उसको भी नहीं बोलना। अभक्ताय न, भक्त न हो तो उसको नहीं बोलना, वो तो अभिमानी है, वो कभी शास्त्र के तात्पर्य को नहीं समझता। और कहते हैं कि मान लो कि जो है भक्त भी है तपस्वी भी है, पर उसको सुनने की इच्छा ही नहीं है, वो सुनने के लिए सेवा में प्रवृत्त नहीं है, गुरु सेवा में नहीं लगा है सुनने के लिए, तो कहते उसको भी नहीं बोलना। और न च माम योग्य शूयति, और जो मुझ परमात्मा को ही नहीं मानता, मुझ परमात्मा में ही दोष निकालता है कि कृष्ण ने तो मारा अभिमान की गीता का उपदेश किया, सब जगह अभिमान किया, मैं ऐसा करता हूँ मैं ऐसा करता हूँ, अपनी प्रशंसा ही पूरे गीता में किया, जिसकी बुद्धि इतनी नीचे, जिस जो गुरु में दोष देखे और जो है उसको शास्त्र क्या करेगा। ऐसे यदि कहे कि कृष्ण ने गीता का उपदेश किया, कार गीता का उपदेश क्या किया, अपनी प्रशंसा किया सब जगह और क्या किया, मैं जो है मैंने जो है पहले उपदेश किया सूर्य के, जो सूर्य को पहले उपदेश किया पता हो, जो है अभी तो जन्म लिया और कहते हैं सूर्य को, अगर मेरी प्रकृति अष्टधा प्रकृति है उसको लेकर के मैं सारे जगत को उत्पन्न करता हूँ, सब जगह अपनी प्रशंसा किया कृष्ण ने। तो फिर इस प्रकार का जिसमें जो है भगवत तत्व में गुण में भी दोष आविष्करण करने का स्वभाव है, जिसको सब जगह दोष ही दोष दिखता है, कहते उसको गीता शास्त्र का उपदेश नहीं, और जो दोष दृष्टि वाला है उसको गुण दिखेगा ही नहीं। इसमें एक निर्धारित करेंगे कि ये जो कहा कि नच योग नच माम योग्य सुयति, इसमें कौन सा अनिवार्यता है, किसके बिना भी हो सकता है, ये भाष्यकार भगवान अभी निर्धारित करेंगे। देखिए इदम शास्त्रम ते तो हिताय मयोक्तम, ये शास्त्र हमने तुम्हारे लिए और जगत के हित के लिए तुमको निमित्त बना करके कहा, हित के लिए ही मैंने इस शास्त्र का उपदेश किया है। शास्त्र तात्पर्यार्थम विचार द्वारा निर्धार्य अनंतर श्लोकम अवतारित सर्वमेव हो गया था। प्रकृते खलु अष्टादशाध्याय, ये जो अष्टादशाध्याय जो है यही है गीता शास्त्रार्थम सर्वम प्रतिपत्ति सौकर्यार्थम, संपूर्ण जो है प्रतिपत्ति की सुकर्ता के लिए उपसंग्रहित्य, इसका उपसंहार करके अंते च सर्वधर्मान परित्यज्य इत्यादि विशेष, इसमें विशेष रूप से उपसंहार किया, तस्य संक्षेपेण उपसंहारम कृत्वा, फिर संप्रदाय विधि वचनस्य अवसरे, संप्रदाय किसको देना किसको नहीं देना, क्या परंपरा है, इसकी विधि के वचन के अवसर पर अवसरे सती इदानीम इति योजना, इस समय इदम न इदम ते न तपस्काय कहा। किमिति विस्तरेण उपसंहृत शास्त्रार्थ संक्षिप्त उपसंहृत तत्राह, जो वहां पर कहा था ना, यह अवतरण की टीका है। जब विस्तार से उपसंहार कर लिया था तो संक्षेप में उपसंहार क्यों किया? तो कहा शास्त्रार्थम उपसंहृत्य विशेष, किस लिए? शास्त्रार्थ दार्ढ्याय, जब विस्तार से कही हुई बात को संक्षेप में उपसंहार किया कर दिया जाता है तो शास्त्र का अर्थ उसके चित्त में दृढ़ हो जाता है, तो दार्ढ्याय इस पर प्रतीक है। हमारे में प्रतीक पहले शास्त्र में दिया। संक्षेप विस्ताराभ्याम उक्तो अर्थः, संक्षेप विस्तार के द्वारा कहा गया जो अर्थ है, सर्वेषां दृढ़तया बुद्धिम् आरोहति इत्यर्थ, सभी को दृढ़ता पूर्वक बुद्धि में बैठ जाएगा। हिताय इति एतदेव व्याचष्टे, जो कहा था हिताय मयोक्तम, उसी को कहते संसार विच्छित्तये, यही हित है। संसार का जन्म मरण का चक्र समाप्त तो हो जाए, यही हित है। इस हित के लिए हमने उपदेश किया। संसार विच्छित्तये, वो किसको देना किसको नहीं देना? अतपस्काय, तपो रहिताय न वाच्यम इति व्योहिते न संबंधित, न वाच्यम के साथ ले जाना। अतपस्काय न वाच्यम, जो तप से रहित है, इंद्रिय मन के निग्रह से रहित है, उसको नहीं बोलना। तपस्वी ने भी, यदि कोई तपस्वी भी हो, तपस्वी को भी अभिमान होता है, तो अभक्ताय, जो गुरुदेव भक्ति रहिताय कदाचन कस्यांचिदपि अवस्थायां न बाच्यम्। तपस्वी भी हो पर गुरु और देवता में उसकी भक्ति न हो तो कभी भी नहीं बोलना। ये नहीं सोच के बोलना कि ये तो तपस्वी है इसको बोल दे, कभी भी नहीं बोलना, स्वप्न में भी उसको उपदेश नहीं करना। भक्त भक्तस्तपस्वी अपि, भक्त और तपस्वी भी है सन, अशुश्रूषुर्यो भवति, जो सुनने नहीं चाहता है तो तस्मा अपि न वाच्यम, उसको भी नहीं कहना। न च यो माम वासुदेवं प्राकृतं मनुष्यं मत्वा, और जो गुरु को मनुष्य मान ले या ईश्वर को मनुष्य मान ले, गुरु मनुष्य नहीं होता है, वो तो उस शरीर में बैठ करके परमात्मा उपदेश करता है। परिपक्व मलाये तान उत्साहन हेतु शक्ति पाते न योजित परि तत्व सदीक्षा स गुरु मूर्ति, स परमात्मा गुरु मूर्ति सन, वो गुरु मूर्ति में बैठ करके उपदेश करता है, तो गुरु मनुष्य होता ही नहीं। इसलिए कहा कि जो जो है माम वासुदेवम प्रकृतम मनुष्य मत्वा, मिस वासुदेव को प्रकृत मनुष्य जान करके अभ्यसूय, वह गुण में भी दोष दिखता है। क्या दोष दिखता? आत्म प्रशंसादि दोष दोषाध्यारोपणी न, ये सब जगह तो आत्म प्रशंसा ही करते हैं, अपनी प्रशंसा किया है कृष्ण ने, ये दोष का आरोपण करके। मम ईश्वरत्वम अजानन, मेरे ईश्वरत्व को न जानता हुआ, न सहते असौ, ये जो है उसको सहन नहीं करता, अयोग्य है। तस्मा अपि न वाच्यम, उसको भी ये शास्त्र कहना नहीं। थोड़ी टीका देखिए, कदाचन इति सर्वे संबंधित, कभी भी नहीं कहना इनको, सभी के साथ संबंधित कर लेना। प्रतिषेध सामर्थ्य सिद्धम अर्थम कथित, तो प्रतिषेध सामान्य से सिद्ध जो अर्थ है उसको कहते हैं। भगवती भक्ताय, कैसा होना चाहिए? भगवान का भक्त होना चाहिए और तपस्वी होना चाहिए, मन इंद्रिय का निग्रह रखने वाला होना चाहिए, और शुश्रूषु होना चाहिए, सुनने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए, और अनुसूय दोष दृष्टि वाला नहीं होना चाहिए। जब वाच्यम शास्त्र, ऐसा जो हो उसी को ये शास्त्र कहना चाहिए। इति सामर्थ्यात् गम्यते, ये सामर्थ्य से जो है वह निर्धारित होता है कि उसी को कहना चाहिए। अब थोड़ी टीका देखिए, अर्थ सिद्धे अर्थे स्मृत्यंतरम अनुसृत्य मेधावित्वम अंतर्भावयति। अब अर्थ सिद्ध जो अर्थ में दूसरी स्मृति का को अनुसरण करते हुए मेधावी भी होना चाहिए, ये बात यहाँ पर कहते हैं कि तत्र मेधावी ने, क्योंकि मेधावी भी होना चाहिए। वो आता है ना, कहाँ आता है, स्मृति में भी आता है, उसमें भी आता है, जहाँ पर बृहदारण्य छांदोग्य में आया ना, वो चोर वाला उदाहरण जहाँ आया, हाँ, पंडितों मेधावी, तो मेधावी होना चाहिए तपस्वी ने वा इति अन्योर विकल्प दर्शनार्थ। कहते मेधावी तपस्वी, इसमें विकल्प हो सकता है उसमें, क्योंकि मेधावी है तो कोई चीज सुनता है तो उसमें एकाग्र हो जाता है, वो चाहे तपस्वी हो चाहे न हो, एकाग्रता उसमें आ जाती है। हाँ, खंडन के इसीलिए इसको मुख्य नहीं मानते ना, देखो अभी कहेंगे कि विकल्प दर्शनात् तेषु उक्तेषु विशेषणेषु मेधावित्वम् अपि प्रविशति इत्यर्थः। मेधावित्व भी उसमें जो है वह कहते विकल्प दर्शनेषु, विकल्प यही है कि तपस्विनी की जगह मेधाविनी। अच्छा, विकल्प पक्षे कथम अधिकारी प्रतिपत्ति ही, अब विकल्प पक्ष में फिर अधिकारी का निश्चय कैसे करेंगे। अब ये जो मेधावी आप तपस्वी के जगह जो है मेधावी रख दो, कहते तपस्वी और मेधावी में विकल्प है, तो निर्णय कैसे करेंगे भाई, जब विकल्प कर दिया आपने तो किसको देना किसको नहीं देना, ये निर्णय कैसे करेंगे, तपस्वी लें कि मेधावी लें। तब उसका उत्तर देते हैं कि शुश्रूषा भक्ति युक्ताय तपस्वी ने तद युक्ताय मेधाविनी वाच्य। कहते मेधावी और तपस्वी में विकल्प, लेकिन शुश्रूषा और भक्ति इसमें विकल्प नहीं है, इसमें विकल्प नहीं है, मेधावी तपस्वी में विकल्प हो सकता है। इसीलिए कहा कि तपस्वी ने तद्युक्ता है मेधावी ने वाच्यम। विकल्प दर्शनात्षु उक्तेषु विशेषणेषु मेधावित्वम अपि प्रविशति, विकल्प पक्षे कथम अधिकारी तका शुश्रूषा ताभ्याम युक्ताय भगवती असूया रहिताय तपस्विनी वाच्यमिति संबंध। और ये भी समझ ले कि भगवान में असूया दोष निकालने वाला कभी भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा कि ये दोनों के साथ उसको जरूर जोड़ना, ताभ्याम युक्ताय भगवती असूया रहिताय तपस्विनी वाच्यमिति संबंध तदयुक्ताय शुश्रूषा भक्ति अनुसूया सहिताय। तो मतलब क्या हो गया, शुश्रूषु होना चाहिए, भक्त होना चाहिए और दोषदर्शी नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही है। शुश्रूषु माने श्रवण करने की इच्छा होनी चाहिए और श्रवण करने की इच्छा का सेवा के साथ ही घनिष्ठ संबंध हो जाता है, इसलिए उसी के अंतर्भूत हो जाता है। भगवद विषय असूया राहित्य तात्पर्य सूचित, भगवत विषय का असूया राहित्य में तात्पर्य बता रहे हैं कि भगवती असूया युक्ता है समस्त गुणवत्ते न बाच्य। तपस्वीत्वम मेधावीत्वम शुश्रूषा ताभ्याम युक्ता है भगवत तपस्विनी बाच्यम, तपस्वीत्वम मेधावीत्वम निरपेक्षम अधिकार विशेषण में शंका मिशाते, वही कहा गया कि तपस्वी मेधावी निरपेक्ष रूप में अधिकार का कारण नहीं बन सकते हैं, इसलिए कहा कि नहीं शुश्रूषु होना चाहिए और भक्त होना चाहिए। भगवत विषय असूया राहित्य तात्पर्य सूचित कि भगवती असूया युक्ताय समस्त गुणवते भी न बाच्य, भगवान में यदि दोष निकालता है कि तो समस्त गुण उसमें हो तो भी नहीं कहना चाहिए उसको। गुरु शुश्रूषा भक्ति मतेच बाच्य, जो गुरु शुश्रूषा में लगा है और भक्त है भगवान का, उसको कहना चाहिए इत्येष शास्त्र संप्रदाय विधि। तो मुख्य किसको माना, भक्त हो और गुरु शुश्रूषा। अब यहाँ गुरु शुश्रूषा कह दिया ना, तो गुरु सेवा परायण हो, पर उसके अंदर शुश्रूषा आ जाता, जान उसको जिज्ञासु हो और भगवत भक्त हो उसको कहना चाहिए। बाकी तपस्वी न भी हो, मेधाई न भी हो तो भी काम चल जाएगा, यदि तीव्र उसको विश्वास है तो काम। इसी को कहा कि कस्मेतर ही वाच्यम एतद आशंक्य पूर्वोक्त सर्वगुण संपन्ना गुरु शुश्रूषा अनुक्ते इतर विशेषणोपलक्षणार्थम उभय ग्रहणम। अनुक्त जो कहा, जो अनुक्त बने जो कहा नहीं गया है, ऐसे इतर विशेषण के उपलक्षण के लिए उभयम ग्रहणम, दोनों का ग्रहण कर लिया। किसका? वह गुरु शुश्रूषा भक्ति। मेधावीन तपस्वीत्वम न अतीव अपेक्षित, मेधावी तपस्वी भी अपेक्षित है पर अति अपेक्षा नहीं है। अति अपेक्षा इसी की है, गुरु शुश्रूषा और भक्ति। सर्वम अन्यत बाधकाभावात अपेक्षितमेव इति, और भी जो है सब बाधक का अभाव होने से सर्व अपेक्षित है ही है, पर विशेषता के लिए बात कह दी गई इति भाव। अब शास्त्र संप्रदाय प्रवृत्त्यर्थम उत्तर श्लोक प्रवृत्ति दर्शित, शास्त्र संप्रदाय की प्रवृत्ति के लिए अगले श्लोक की प्रवृत्ति दिखाते हैं। संप्रदायस्य कर्तु फलम इदानीम आह, जो जो संप्रदाय का कर्ता है उसको क्या फल मिलेगा, माने इस विद्या का आगे विस्तार करता है उसको क्या फल होगा। काय इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। कहते हैं कि यह जो कोई इमं परमं गुह्यं शास्त्रम, ये जो परम गुह्य जो है गीता शास्त्र है। परम क्यों कह दिया इसको, गुह्य तो सभी उपासनाएं हैं, ये परम गुह्य है जो साक्षात मोक्ष का हेतु है, वह परम परम रहस्य। इसलिए परम पुरुषार्थ का हेतु होने के कारण यह परम रहस्य शास्त्र जो है मद भक्तेषु अभिधास्य, मेरे भक्तों में इसकी स्थापना करें। इसका मतलब यदि तीव्र भगवत भक्ति है तो गुरु में भी भक्ति होगी ही, गुरु शुश्रूषा होगी। तो भक्त कह देने से ये सब के सब चीजें आ जाती। तो मद भक्तेषु अभिधास्यति, कैसे की कोई निमित्त से करेगा, कोई अपनी पूजा कराने के लिए कहा नहीं, भक्ति मई परान कृपा, ये भक्ति से ही करेगा। मई भक्तिम पराम कृत्वा, मेरे भक्ति को ही सर्वोत्कृष्ट मान करके इसको स्थापना करेगा। तो मामेवेशति, वह मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। हाँ, इमं यथोक्तम, य इति अध्यापको निर्दिश्यते, माने पढ़ाने वाले का नाम है य। परमत्वम ग्रंथस्य निरतिशय पुरुषार्थ साधनत्वम इत्या, ग्रंथ में पर क्यों कहा, परमम गुह्यम क्यों कहा इसको, तो इसमें परत्व तो क्या है, निरतिशय पुरुषार्थ का साधन होने के कारण परत्व है। परमम निश्रेयासार्थम, निश्रेयस के लिए मोक्ष के लिए, केशव अर्जुन यो संवाद रूपम ग्रंथम, केशव और अर्जुन का संवाद रूपी जो ग्रंथ है। गुह्यम गोप्य, इस गोप्य ग्रंथ को मद भक्तेषु मई भक्ति मत्सु, मेरी भक्ति जिनमें है उनमें अभिधास्यति वक्षति, कहेगा कैसे, ग्रंथ तो अर्थतश्च स्थापयिष्यति, खाली शब्द का उच्चारण नहीं, ग्रंथ तो अभी करेगा और उसका अर्थ भी बैठा देगा, उसके परंपरा से प्राप्त जो अर्थ है उसको बैठा देगा। थोड़ी ठीक है, गोप्यत्वम अस्य, कहते हैं गोप्यत्व क्या है इसमें, कहते हैं रहस्य अर्थ विषयत्व, ये रहस्य अर्थ विषयक होने से ग्रंथ भी गोप्य हो, क्योंकि ज्ञान एक रहस्य है, है? सर्व सार्वभौम प्रचार की बात नहीं, आजकल तो इसके प्रचार में ही लोग लगे, कहते ये रहस्य है, रहस्य की बात सार्वभौम नहीं की जाती। आज भी सरकारें रहस्य को जो है, जितनी कंपनी है अपना रहस्य जो है वह नहीं बताए, वो छिपा के रखती। तो इसी प्रकार रहस्य की बात सार्वभौम नहीं की जाती, और ज्ञान से बढ़कर के कोई रहस्य है नहीं, इसलिए ये सार्वभौम नहीं है, ये बहुत ही गुप्त रखने की चीज है। किसी के पास जो है वह जूता है चप्पल है ये तो बाहर रख देता है, और कोई रत्न है उसको नहीं दिखाता किसी को। कोई ऐसी चीज हो, महात्मा लोग कमंडल भरे सुरक्षा से आजकल रखते हैं, कमंडल नहीं मिलता ना, क्या पता कोई ही हाथ लगा दे। इसलिए कहते हैं कि ये रहस्यार्थ विशेषता यथोक्त संप्रदाय से ग्रंथ तो अर्थस्य भक्ति से स्थापने दृष्टान्तमा यथा त्वयि मया, जैसे कृपा करके तुम्हारे में मैंने स्थापना किया, इस अर्थ का इस प्रकार। मई वासुदेवी भगवती अनन्य भक्ति त्वयि, मुझ वासुदेव भक्त में अनन्य भक्ति वाले जो तुम हो, यथा मया ग्रंथो अर्थत स्थापित, जैसे इस ग्रंथ को अर्थ सहित हमने स्थापित किया, तथा मद भक्तेषु अन्येष्वपि, इस प्रकार मेरा भक्त कोई दूसरा हो उसको यो ग्रंथम इमम स्थापयिष्यति, जो इस ग्रंथ को स्थापित करता है, तस्यैदं फलम्, उसका ये फल है। उत्तरत्र संबंधः, इसका आगे से संबंध ले। न अभक्ता इति भक्ते अधिकारी विशेषणत्वोक्ते, भक्त जो नहीं है उसको नहीं कहना चाहिए, ते अधिकारी का विशेषण कौन हो गया, भक्त। मद भक्तेषु इति पुनर्भक्ति ग्रहणम् अनर्थकम् इत्याशंका, जब एक बार कह दिया कि मद भक्तेषु अभिधास्यति, तो भक्ति में पराम कृत्वा क्यों कहा, फिर भक्ति क्यों कहा, तब इसका उत्तर देते हैं कि भक्ते पुनर्ग्रहणात् भक्ति मात्रेण केवलेन शास्त्र संपादने पात्रं भविष्य, भक्ति का पुनर्जो ग्रहण किया इसका मतलब भक्ति हो तीव्र तो सब साधन समझ लेना चाहिए कि सब साधन इसमें होगा, तीव्र भक्ति हो तो वो उसी से जो है केवल जो है वह तीव्र जो भक्ति है तो उसको शास्त्र के संपादन का पात्र समझ लेना चाहिए। शुश्रूषादि सहकारी राहित्यम केवल शब्दार्थ, कोई शुश्रूषा इत्यादि सहकारी साधन न भी हो तो भी, यद्यपि मात्र शब्दे न सूचितम एतत् तथापि इतरेण स्फुटीकृतम इति अविरोध, अब मात्रे कह देने से काम चल सकता था ना, कहां पर भक्ति मात्रेण केवलेन क्यों कहा, अरे मात्रेण कह दिया तो केवलेन क्यों कह दिया, कहां भाष्य में, तो यद्यपि मात्र शब्दे न सूचितम एतत् तथापि इतरेण, इतरेण माने केवलेन स्फुटीकृतम इति, वो स्पष्ट किया। प्रश्न पूर्वकम अभिधान प्रकारम अभिनयति, प्रश्न पूर्वक जो अभिधान का प्रकार है उसका अभिनय करते हैं कि कथम अभिधास्यति, कैसे स्थापित करता है इस अर्थ को, इति उच्यते भक्ति में पराम कृत्वा भगवतः परम गुरो शुश्रूषा मया क्रियते इत्येवं कृत्वा, भगवान जो परम गुरु है उसकी मैं शुश्रूषा कर रहा, ये जो है यही है परम, यानी मैं कोई उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहा, वो भगवान की शुश्रूषा कर रहा, भगवान की आराधना कर रहा हूं इसके द्वारा, अध्यापन के द्वारा भगवान की आराधना कर रहा कि भगवत परम गुरु शुश्रूषा मया कृति इत्येवं कृत्वा इत्यर्थः, और तस्यैदं फलम्, उसका ये फल है माम एव हिष्यति मुच्यते वात्र संशय न कर्तव्य, वो मुक्त ही हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। भगवती भक्ति करण प्रकारम प्रकटेति, भक्ति करण का प्रकार यही है, जो आप कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये जो भक्ति का प्रकार है। यत् शब्दापेक्षितं पूरयति तस्य, वो यत् शब्द से ना भक्ति में परां कृत्वा मामेष्यति। यत् शब्द कहाँ था? इत्येवं कृत्वा तस्य इदं फलम है, उसको क्या फल होगा? कृत्वा तो मामेव यस्यति, जो ऐसा करता है ना, जो ऐसा करता है तो उसको, तो वो जो कहा था कि जो इस प्रकार कहता है, यह था ना, यह पहले किया था ना, यह से पहले वही लिया था ना, साधक लिया था ना, है हाँ, यह वही अध्यापक, तो वो जो यह से उसी को कहते हैं कि उसका पूर्ण करते। तस्य यत् शब्दापेक्षितं पूरयति, जो ऐसा करता है तस्य माम एष्यति।